her gözüm yaşı. Gizli bir seyhana benzer. Halı haktan ayrı kişi, hey hey, dil bilen hayvana benzer. Kamil söyler, arif dinler, kendini bilmez hainler. Yetim hakkını yiyenler, gül yüzlü şeytana benzer. Düştüm aşka, aşka düşmeseydim keşke. Özü başka, sözü başka, açıktan yalana benzer. Özü başka, sözü başka, açıktan yalana benzer.